تو خواب میبینن اون مال منه، اونی که میگیم مثل فرشته است اون مال منه، اونی که پر از ناز و کرشمه است اون مال منه، مال منه، خوشگل منه، میخوام همه بدونن اون فقط عشق منه، مال منه، خوشگل منه، میخوام همه بدونن اون فقط عشق منه. فرشته